power does not mean warp speed. Velkommen til podcast nummer 55 med de genævne filmnørder. I dag vil vi endnu en gang tage vores gamle neontøj på, lade håret gro og finde de nok så stilfulde Ray-Bans frem. Med mig har jeg vanen tro, min helt egen bande af udskud bestående af Christoffer. Er det en tegneserie, du har i bukserne, eller er du bare glad for at se mig, Abelgaard? My own brother, a goddamn shit-sucking vampire. You wait till mom finds out, buddy. Perfekt. Og dernæst, Niels Bite Me Hansen. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Er I friske? Ja, godt. Nu har vi jo set 80 vampyrer, jo. Jeg har jo sovet hele dagen i min kiste, så nu er det rigtigt. Ja. Du fik lov til at vælge film sidste gang, Niels. Ja. Og det er jo en gammel sag. Det er jo fra vores spæde barndom, må man sige. Ja, det er åbenbart et år, vi bliver ved med at vende tilbage til. 1987. Ja. Det er vores år. Det er vores år. Ja, vi har også haft det. 84, det er også i går. Det der med, at der er nogle par, der har en sang. Det her, det er vores år. Ja, simpelthen. Altså, det er lige en film, der er ja, jamen, der er et eller andet ved midt-80'erne der. Jeg synes også, 84, det synes jeg også, vi har haft op at vinde på gangen. Var det ikke også der, Commando er fra? Og... Jo, fra midt-80'erne. American Ninja er jo også der omkring. Ja, det er vi har i hvert fald en... hvis vi laver en statistik, så tror jeg i hvert fald, vi har en statistik, der siger 80, og så alt andet. 80 og så alt andet. Ja. Men der er jo heller ikke rigtig lavet gode film siden 80'erne, så det... Nej, det er det. Og bortset fra... Det er ikke voldsomt i hvert fald. Nej. Nå, Lost Boys skulle vi snakke om i aften. Og det er jo spændende. Det er en film, jeg ikke har set rigtig, rigtig længe. Faktisk ikke siden, jeg købte den på DVD. Og det er ved at være et par år siden. Så det, jeg var rigtig spændt på det her gensyn, fordi jeg huskede den som værende lidt kikset, men alligevel lidt sjov. Så det var jeg rigtig spændt på. Jeg går ud fra, at I alle sammen havde set den før. Eller alle sammen, begge to. Ja, ja. Jeg er faktisk ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg har set den før. Okay. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set den før. Det er jeg faktisk næsten sikker på, at jeg ikke har. Hvilket egentlig er meget mærkeligt, fordi jeg kan egentlig godt lide genren, og jeg kan jo, som jeg allerede har etableret, så har jeg jo set en del film for den periode, så, ja. Så det er egentlig mærkeligt, at den er sådan gået min næse forbi, men jeg har ikke set den før, er næsten sikker på. Spændende. Jamen det er så glæder mig til at høre, hvad du synes. Men jeg synes lige, vi skal kort løbe igennem filmens handling, sådan lige hvad den handler om, sådan lige for at rise op, og så derudfra så... ja, snak lidt om, hvad vi synes om filmen. Det er en vampyrfilm, som I er jo inde på. Den handler om de her to brødre, Sam og Michael, som flytter til Santa Clara i Californien med deres mor, fordi hun er blevet skilt. Og de flytter ind hos deres bedstefar, som har et skummelt gammelt hus ude på landet uden for Santa Clara. Og så begynder der at ske spændende ting. Det er en by, hvor at da de kommer ind, hvad er der står på bag på byskiltet, der står der Murder Capital of the World eller noget i den retning, og så er stemningen lagt, kan man sige. Og det er jo ikke helt forkert, finder vi ud af. Efterhånden som vi de her to knægte, de begynder at befærdet sig rundt i byen, så møder de lidt af dens lokalbefolkning, og blandt andet ude på molen her møder de den her bande, bestående af Kiefer Sutherland og hans homies. Hans crew statister for en 80'er metalvideo. Lige præcis. Ja, men den ene af dem, det er jo, hvad er det, Bill eller Ted? Det er jo Alex Winter, den anden. Det er ham, der ikke er Keanu Reeves. De ligner alle sammen nogen, der går med i en Alice Cooper-video i hvert fald. Ja, eller måske Van Halen. Måske mere faktisk end da. Det er godt, ja. Det er jo vores bande af vampyrer, som hvad kan man sige, hersker på den her mole, eller den her Ud fra hvad man sådan kan se på de plakater med de der hvad det hedder, savnede personer plakater, så kan de godt lide at spise børn. Hvilket jeg synes er ret makabert, men det kan godt være, det er bare mig. Fordi det største del af de plakater, der hænger, det er sådan mindre børn, der savnes. Og ja, det hører vi ikke så meget mere til, at vi ser alle de her plakater. Nå, men derudover så møder vi også to brødre. Hvad det hedder, storebror Michael, han falder lidt i hak med den her bande, fordi der er en som altid en lille kvinde, som lokker ham i fordærv. Og lillebror, han falder så i snak med Edgar og Alan Frog. Frog Brothers. The Frog Brothers. Ja. Som selvfølgelig er en lille henvisning til Edgar Allan Poe. En blandt mange henvisninger i filmen. Og de er jo spændende, de her to. Den ene af dem er jo Corey Feldman, som vi også har mødt tidligere i Goonies. Og Gremlins. Og Gremlins, ja. Måske er han faktisk vi har Arnold, mange Arnold-filmer har vi haft. Vi har haft to, har vi ikke det? Nej, vi har også haft mere end to. Har vi ikke også haft The Running Man? Jo. Og så har vi haft ligesom, vi har også Arnold. Haft Expendables, der er han også med. Ja, okay, så er han er stadig number one. Det er nok Arnold og Van Damme, der er dem, vi har set flest med. Ja, Van Damme har vi set en del film med. Ja. Men det er sådan en meget mærkelig start også. Tænk lige på det. Altså nu har jeg ikke set filmen før. Så jeg tænkte på, jeg synes det var en mærkelig start, der vi har den der scene, hvor kameraet sådan kommer flyvende ind over vandet. Og det, vi finder ud af senere, det er nærmest sådan en POV. Ja. Og kameraet flyver ind over vandet og ind til molen der. Jeg tænkte meget på, da jeg så den start, så tænkte jeg meget på Interview the Vampire. Også hvor man flyver ind til, er det San Francisco, den foregår i filmen? Jeg mener, det er. Og der flyver man jo også ind over vandet, og sådan ind sådan, ligesom der er noget, der kommer nærmere. Ikke? Og så får vi den her mærkelige scene ind i det her Tivoli, hvor de sådan går rundt på den her karusel, og ved ikke rigtig, hvad de laver og sådan noget. Det er så meget sådan, det er sgu meget sådan mærkeligt. Og sådan, det er selvfølgelig et eller andet symbolsk, det der med den der karusel, der bliver med at køre rundt, eller sådan et eller andet, men ja, det er mærkeligt. Og så får vi den her scene, hvor vi ikke rigtig ser noget, hvor ham der politimanden så bliver slået ihjel. Bare det var sgu en... Jeg synes bare, den måde, de opbygger stemningen i starten, den måde med den musik, der spiller i baggrunden, og det, der sker, og hele det der hypnotiserende med den der karusel, som du siger, jeg synes bare, det er en fantastisk åbning. Jeg er helt vild med den åbning, faktisk. Jeg har lige siddet set den igen her. Ja, det er bare en speciel åbning, ikke? Jamen, det ved jeg. Jeg synes bare, den er rigtig fed, og musikken er rigtig velvalgt dertil, og... Jeg kan rigtig godt lide. Ja, altså det er jo meget underspil på en eller anden måde, indtil man sådan ser det mor her, men man er jo sådan, den prøver jo sådan i lang tid at holde det hemmeligt over for dig, hvem det er, der egentlig er det onde, han har sagt, fordi vi ser jo ikke gøre noget ondt, eller noget voldeligt, eller noget i starten egentlig. Så de ligner jo bare sådan, de er jo bare sådan en metafor for den her, jeg tænker næsten sådan noget James Dean, sådan noget Wild at Heart, sådan noget... Ja. Rebel Without a Cause-banden der, dem der sådan, den der unge bande. Vi ved jo reelt heller ikke, at det er dem, før vi kommer et stykke ind i filmen. Det er også derfor, filmen hedder The Lost Boys, ikke? Altså, det er jo ligesom Rebel Without a Cause. Det er jo den der, den tabte generation lidt også, ikke? Der tænker man lidt den der... Ja, det går så også helt tilbage til Peter Pan, jo. Altså. Ja, det er rigtigt. Men dem der er sammen med Peter Pan, de bliver aldrig voksne. Det er rigtigt. Det bliver det jo sådan set heller ikke dem, men de skal jo forestille at være lige i slutningen af, at de skal være teenager, sådan set. Det kan godt være, at Kiva Sutherland ser lidt ældre ud end teenager, men de skal forestille at være de der 17, 18, 19 år. Ja. Oprindeligt, I udseende i hvert fald. Det kan godt være, at de er nogle ældre, som rigtigt. Oprindeligt, så var de to brødre, og så hed de også Michael og John, og hvad det hedder, Kiefer Sutherlands karakter hedder også Peter i første draft af manuskriptet. Oprindeligt, der var det jo sådan set tanken, at det skulle være Goonies med vampyrer, at det skulle være børn alle sammen. Og det synes jeg sådan set, altså, når man ser film, jeg synes sådan set, den har en rigtig Goonies-agtig feel hele vejen igennem. meget. Det især tænker jeg også. Især med Sam og Frogboyen også. Ja, ja, også fordi de er sådan, de er sådan lige på grænsen til at være inkompetente, ikke? Altså man er sådan lidt, eller de er jo inkompetente. De er inkompetente. Det redder dagen altså. Men der går lidt tid ind, man er lidt i tvivl om de kan noget, indtil man så finder ud af, at de kan ikke rigtig noget, når vi så kommer ned i hulen der senere. Men det er jo også den der, det er jo det der klubuniverset, ikke? Ligesom der er i Goonies, ikke? Så er der jo en klub med de her vampyrjæger, og så er der en klub med vampyrerne, ikke? Men samtidig med det, så synes jeg også sådan rent, sådan den måde de er på, de her vampyrer, de er sådan nogle unge, smarte vampyrer, smarte på det her tidspunkt. Det mindede mig igen om Interview with the Vampire. Du kan ikke huske, hvornår bogen er skrevet, men man kunne da godt forestille sig, at man er inspireret. Eller, jeg synes, at vampyrerne mindte mere om dem i Buffy, både i filmen og i tv-serien. Ja. Det er rigtigt, det er også. Men måden de er på, det mente jeg, det sagde jeg tænkt på, at Buffy må være meget inspireret af The Lost Boys. Og det var så også en af de første gange, at de brugte det der begreb, det han siger på et tidspunkt, Corey Feldman, det der med vamp out, det siger de også i Buffy. Okay. Men det er jo også, altså igen den der bande, ikke? Nu kan jeg se, bogen er fra 76, så det altså... Det ved jeg ikke. Det er også bare... Ja. Men det, i Interview with the Vampire, de er jo også kædet sammen med det her seksual drift, og det her med... Og det gør de jo også her i, synes jeg. Og det her med... det lettere. Der er også en lidt homoerotik her i, synes jeg, ligesom der er i Interview with the Vampire, ikke? Så det her med... Top Gun og alle de andre film, vi ser. Ellers så får vi det i hvert fald ind i det. Jeg ved ikke, om det er bare os beskueren, der ligger ned over det. Men ja, jeg tabte min tråd. Men jeg vil altså sige, at hvis man skal sammenligne den med, hvis du vil sammenligne med Interview with the Vampire, så synes jeg da nærmere, at den der kom, og det er nogenlunde, var det ikke samme år, den kom med Near Dark af Catherine Bigelow. Ja, det snakker også. Den er sådan mere over det i seriøse, hvis man nu kan vampyrfilm for seriøse. Altså. Ja, det snakker vi også om. Det er jo også den her band, ikke? Men der er jo også det her med igen et link til Interview with the Vampire. De har også et barn med sig, ikke? De har jo så også Claudia i Interview with the Vampire, ikke? Så, ja. Så jeg synes der er nogen sådan, og så en meget sådan karismatisk leder. Det er der også den der lille familie, der så er i Interview with the Vampire. Nu bliver jeg ved med at snakke om Interview with the Vampire, som jeg faktisk synes er en bedre film. Men det synes jeg var, jeg kunne godt lide det der med det der, den der bande analogi, hvor de sådan er lidt ligesom, altså det der med, at ungdommen altid til alle tider, så er ungdommen altid misforstået, eller også så, de unge forstår ikke de gamle, og de gamle forstår ikke de unge, og det her med, at man så er bange for det her, så jeg synes også, der ligger også det her i, at i 80'erne, der var man nok også bange for det her bande, og de her bandedannelser. Ja, folk har jo set det, en mand så rødt, 2 og 3, altså. Ja, eller Warriors. Ja. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvornår kommer Warriors ud. 79. Er den så gammel? Ja. Er det ikke en 80'er film? Nå, okay. Og ja, selvfølgelig, vi har det der Bobbers. Det er selvfølgelig ikke så 80-agtigt. Det der, hele det der disco, noget nærmest. Eller soul, eller hvad det er, det der. Ja, nå. Men hvad om er? Det synes jeg kunne godt lide den. Det synes jeg var interessant twist, det der med, at de var sådan, var den der lille outsider-gruppe, sådan, James Dean-agtigt, de kører også på motorcykel og sådan noget, og de gider ikke følge nogen goddamn rules og sådan noget. Det er sådan det der frihedsbegreb, og det der med, at de, der er ikke nogen, der skal sætte dem i bås, og de finder selv ud af deres egen måde at leve på. Der er ikke noget samfund, de skal leve op til og sådan noget. Så de er jo dem her outsider, ikke? Altså, det synes jeg var en interessant tanke at lege med. Det synes jeg er et fint udgangspunkt for filmen. Mm. At vi så får den her meget, meget trælse udgave af The Doors, People Are Strange, synes jeg. Det var lidt ærgerligt. Jeg er lidt træt af, at vi ikke kunne få The Doors udgave, for det er jo så fantastisk nummer, men så får vi den her med Echo and the Bunnyman i stedet for. Det irriterede mig lidt. Det var så også med til sidst. Var jeg den eneste, der var sådan lidt... Der synes, det var ja, lidt... det var godt at have den rigtige, men jeg tror ikke, at det er så nemt at få en Doors-sang. Altså, det skal man have Robert Zemeckis for eksempel. Det er nok rigtigt. Hvem har, Robert Zemeckis, har han brugt Doors? Ja, hvis du ser Forrest Gump, så er næsten hele Vietnam-sekvensen, det er Doors. Åh ja, The End, eller hvad? Hvad er det? Ja, der er i hvert fald, jeg kan ikke lige huske det her, men der er i hvert fald 4-5 sange med lige, det er stort set kun Doors-sang, der er med i Vietnam-sekvensen. Nå, Okay, jamen han er jo... Nå, okay. Men det passer jo meget godt, den der tagline, at filmen har, altså sleep all day, party all night, never grow old, never die, it's fun to be a vampire. Det ligger jo ligesom også tonen for, at den skal ikke tages så seriøst, filmen også, altså. Nej. Den ligger jo også, altså den har jo også det der neon glow, det at der virkelig smager af filer sig, altså. Men den, jeg tror virkelig også, den fanger virkelig, altså den er jo meget, meget tidstypisk, den her film, og jeg tror virkelig, den fanger virkelig tiden på det tidspunkt, meget, meget præcis, også det her med, da de så kommer til det her nye sted, de der to brødre, så det værste, de kan forestille sig, der er, der ikke er MTV, ikke? Altså, det var også bare lige her MTV, hvor det er jo kæmpestor på det her tidspunkt, ikke? Og den er jo også lidt MTV-agtig, ikke? Den er jo blevet kaldt en MTV-vampyrfilm, altså. Jamen det er det jo, jeg kan også godt se det, ikke? Fordi der er jo det der teen vinkel på det, ikke? Og den er sådan lidt, det er et nyt bud på genren og nogle nye regler for, hvad vampyrer kan, og hvad de ikke kan, og hvad de kan slås ihjel af, hvad de ikke kan slås ihjel af, og sådan noget. Så den har også den her meget MTV, vinkel på sig. Det synes jeg var ret fedt. Og så er unge mennesker alle sammen, det er jo ikke Bela Lugosi, der står og de jo også sammen, man spiller jo virkelig også op på den her sexighed, ikke? Altså, der bliver virkelig spillet op på det med, at de er sådan veltrænede unge mænd og sådan noget, ikke? Og hun er også lækker hende der, ikke? Og sådan noget. Så der bliver virkelig spillet på det her. Den er meget sådan, jeg tænkte meget, da jeg sad og så den, okay, den er godt nok meget sådan bevidst om sine modtagere, som helt sikkert den her teenage til sen teenage fyre og piger, der måske ender se den sammen, fordi den er så lidt farlig, fordi den er lidt uhyggelig og sådan noget. Nu ved jeg ikke, hvad rating den har fået, ved du det? Nej. Nu kigger jeg lige, den har fået... Jeg kan ikke forestille mig, at man var R-rated i hvert fald. Den har fået en 15 grand til England. Nå, okay. Men jeg vil ikke lige... Ja, det kunne godt være sådan en... Jeg tænker bare, den sådan den virker meget sådan en date-film på en eller anden måde for mig. Der skal jo også helst også være en grund til, at kæresten gemmer sig ved... Altså, der skal jo være en grund til, at hun smyger sig ind til kæresten, altså... Ja. Det skal jo ske et eller andet uhyggeligt. Det var jo det, der skulle ske i de gamle drive-in-film også, altså. Ja. Og så er der jo så også noget at kigge på, jo, både for pigerne og drengene. Så er sådan, jeg sad og tænkte, okay, den er godt nok meget bevidst om sit publikum, om sin, om den type film, den er. Men jeg synes ikke, det gør noget. Altså, jeg synes, det passer rigtig godt til filmen, at den gør sådan, som den gør. Og det netop er 100% MTV-generationen med solbriller og tøjet og musikken og forældrene er dumme og forstår de der... ikke, hvad vi siger. Og... Nej, fordi forældrene er bare så kikset, ikke? Og så har vi den der ene ørering i ørerne. Og... Ja, nu er det, Corey Haim, han er jo virkelig 80'er i den, altså. Nu er det der de der lange råber, der han går i, da han skal ned og hente mælk eller hvad der er nede i supermarkedet. Altså, det er simpelthen så 80'er, som det kan være. Ej, det er der, hvor han er i tegneseriesbutikken. Yep. Senere i filmen, der er han vist nede i supermarkedet. Der har han sådan en... Er det lignende nærmest som en kjole? Ja, den er nærmest nede til tæerne, altså. Ja. Men det er jo også igen det her suburbia, ikke? Altså, tænker jeg også, de er også sådan en suburbia-kvarter, ikke? Ligesom i E.T. og nogle af de, og Goonien og alle de der andre, vi har snakket om, ikke? Det der suburbia America, det var også bare stort... Det var meget de historier, man fortalte i 80'erne, ikke? Jeg synes ikke, det er så meget mere. Det er egentlig lidt ærgerligt, fordi den havde en R-rating i USA. Kan jeg se. Nå, det havde den alligevel. Rimelig meget, faktisk. Den er også rimelig blodig hen imod slutningen, vil jeg sige. Jo, men det er jo stadig sådan... Jo, det er den. Men jeg synes stadig, man har jo ikke gået all out. Det er jo ikke Robocop-blod. Altså, det er jo... Ej, men det er jo stadigvæk, du er stadigvæk i et univers, at den er urealistisk. Altså, det er jo sådan... Hvad var det, jeg tænkte på? From Dusk Till Dawn-agtigt. Altså, blod, den måde, at de bruger splatter blod på, det er jo sådan From Dusk Till Dawn-agtigt. Nogle af dem er jo... Jeg kunne næsten også forestille mig, nogle af de der effektfolk, der er med på den her, de er med på From Dusk Till Dawn. Der er nogle af dem, der ligner lidt hinanden. Ja, altså, især der til sidst, da han bliver lavet om, ham der hovedvampyren der, så... Ja. Spoilers. Så tænkte jeg det også. Jeg tænkte også faktisk, der var en anden connection til en anden bedre vampyrfilm. Det var til Lad den rette komme ind. Det der med, at de her to brødre, de flytter til et helt nyt område, og så finder de ud af, at der er et eller andet mærkeligt, der foregår i det her nye område, det er med nogen, der flytter til en ny by, ikke? Altså, det er jo sådan en trope, ikke? At man flytter til en ny by, og så tror man, det er kedeligt et sted, og så er det selvfølgelig et eller andet, så sker der et eller andet fantastisk for de almindelige mennesker, ikke? Altså, det var sådan en 80'er tema, igen, E.T., ikke? Altså, det er også ud i suburbia, de jeg kan ikke huske, om de er flyttet i E.T., men det er jo også almindelige mennesker, hvor det er meget fantastisk at sker for, ikke? Det har vi snakket om før, så det er sådan en Spielberg ting, han har. Ja, og så hvis man så tager ind, der spiller moren, Diane Wiest, altså hun er, hvor jeg med Edward Saxon, det er jo også virkelig en sådan suburbia vendt på hovedet også, altså. Ja. Hvor det fantastiske sker. Ja, suburbia, eller Edward Saxon har vel egentlig også mange, det er vel egentlig Tim Burtons mest i Spielbergske film på rigtig mange punkter, ikke? Fordi den har det der med, at det fantastiske sker jo i suburbia. Ja, og så samtidig er meget Tim Burton-agtigt. Det er nok ja, en, ja, selvfølgelig. Jo, han er jo meget sig selv også, ikke? Men, ja. Men den er jo sådan lidt atypisk for Tim Burton alligevel, synes jeg, i forhold til hans andre film. Så den har et eller andet mere sådan, ved ikke. Jo, altså, det minder jo også om Batman, selvfølgelig. Det ved jeg godt. Jeg vil nu sige, at jeg, hvis man skulle tage det mest arketypiske Tim Burton, så vil jeg nu tage, hvad hedder det, Edward Saxon. Ja, det er rigtig nok. Der er simpelthen så mange ting i, at der passer til ham, altså, hvis vi skal ud af den linje. Men vi bliver nødt til... Der tænker jeg ikke Spielberg i hvert fald. Men vi bliver nødt til at snakke om noget andet. Vi bliver nødt til at snakke om ham der, den der koncert, de er til. Ham der står i den her. Det er jo sgu da et fedt outfit, han er på. Ham der sexmand, der bare bliver ved med at spille. Han er bare totalt pumped, og så er han bare glinsende. Og så har han sådan nogle kæder på... Og den der koncert, den bliver bare ved i en evighed. Det bliver bare ved. Jeg tænker, okay, nu har vi hørt det her. Hvis jeg nu har spillet den sang for Critter, så er du vel glad, tror jeg. Og det er måske også, altså, det er også det der med, at der er måske også lidt det problem i den her, synes jeg, film. Altså, den tager lidt lang tid, inden der sådan virkelig kommer noget i gang. Ikke? Det er så lang tid inden... Det er jo der, du får etableret hele spillet mellem de to manden og kvinden, med at de så kigger på hinanden, og de kigger ikke på hinanden, og de kigger lidt på hinanden, og... Lillebrorne finder ud af, at de kigger på hinanden, og så kigger de ikke på hinanden alligevel, og så stikker hun af. Jamen det er rigtigt, men jeg synes bare, at den er sådan lidt, den tager sgu lidt lang tid at komme i gang, den her film. Den bliver sådan først rigtig god helt til sidst, synes jeg, og så er den lige ved at være slut. Altså, sådan har jeg det lidt i hvert fald med den. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide den der opbygning. Jeg synes, der er et eller andet, det er også fordi, jeg kan godt lide sådan nogle stille film, hvor der ikke rigtig sker så meget. Og det gør der ikke rigtigt i starten, som du siger, men der er bare et eller andet over den der opbygning, hele den stemning, hele miljøet der i, jeg synes det, jeg kan godt lide det, og den... Ja, hele tiden et eller andet under overfladen, altså. Ja, og den der comic shop, de kommer ind i, de der to Frog Brothers der, de er bare så... Og deres stenerforældre sidder bare bagved dem, og bag tv, og kunne være døde for 20 år siden, og... Nå, dem lagde jeg slet ikke mærke til. Det er jo meget, meget sjovt med Frog Brothers, og der med her, en Corey Feldman der, Hans stemme, han laver den så meget om, for at lyde så hård som muligt, sådan rigtig cool og voksen, altså. Ja, i forhold til, den er jo kun lavet 3 år senere, den er lavet 2 år senere end Goonierne, og 3 år senere end Gremlins, den er. Så han var jo ikke så meget ældre på det tidspunkt der. Ja. Så det er jo simpelthen for at sådan buffe sig selv op, altså. Og det, altså, jeg synes bare, han passer perfekt i den rolle, og det, ja. Jeg ved ikke, jeg har... Sidste gang sagde jeg, at jeg havde svært ved at klare ham, og det kan også godt være, jeg har, men jeg synes bare, han passer perfekt ind her. Altså her er han bare i sit S, kan man sige, som sådan en falleret vampyrjæger. Mm. Det synes jeg, han klarer rigtig godt. Og, men man ved jo godt hele tiden, at der er ikke noget, altså der er ikke noget belæg for deres kunde. Overhovedet ikke, fordi de har jo ikke fået lov til at prøve deres evner af. Det er jo bare, altså... De snakker jo bare, ikke? Altså, men jeg kan meget godt lide den der reference. Der er jo hele tiden den der parallel reference til tegneserier. Så der er Batman nummer 14, men nævnt That's a Serious Book. Og, vil du have, jeg har nogle clips. Kan der gå under? Nu skal vi se, om vi kan. Men det synes jeg er meget fint, den der reference. Det, jeg tænker også på de der, hvad hedder det? De der Tales from the Crypt tegneserier. Som de der vampyr-tegneserier vel egentlig også er lidt en reference til. Tænkte de ikke det? Jo, det der med Amazing Stories, eller hvad det kalder det, også det blad der. Jo, det er en hilsen til de der 50'er blad. Ja. Actually, I'm looking for a Batman number 14. That's a very serious book, man. Only 5 in existence. 4. I'm always looking out for the other 3. Det er så der, de begynder at måle størrelse på... Camp with the Superman, number 77, 200. Yes. They haven't even discovered red kryptonite yet. And you can't put the number 98 with the 300s. Lori Lamaris hasn't even been introduced. Where the hell are you from? Krypton? Phoenix, actually. Total kikset. Men det bliver også den der måde, de snakker på. Altså det... Men det fungerer bare. Altså det passer godt ind, og det er jo... Altså det er jo en dårlig 80'er film, men det... Jeg synes bare, det passer ind i handlingen og stemningen i filmen, og det... Altså... Det er totalt overspillet. Men jeg ved ikke. Ja, det kunne godt være, det var mig, der var i den gode stemning, da jeg så filmen. Men jo. Men det er også det, altså det bliver, jeg synes som sagt, filmen bliver bedre og bedre, jo længere vi kommer hen. Ikke? Jeg synes godt nok, det er nok sådan lidt, men når der begynder at komme noget killing, og der begynder at komme noget mere konflikt på, så bliver det sådan lidt mere, ellers så er det bare den, der sådan trisser lidt rundt, og sådan, man prøver at opbygge noget stemning. Jeg synes ikke helt, det fungerer. Jeg synes det er sådan, ja. Det er meget fedt, at de kommer ned i den der hule, så, og der er jo også hele den der Jim Morrison, igen det der med at leve stærkt, dø unge, ikke? Altså hele den der... Igen, Rebel Without a Cause, ikke? Den der hule, de har bygget, ikke? Som nærmest er sådan et eller andet manhot, eller sådan et eller andet frat house, tænker man, ikke? Hvor de kan sidde dernede og hygge sig. De kan jo sove et eller andet sted, kan man sige. Ja. Så kan de lige så godt sove. Så kan de lige så godt sove i en fed hule ude ved havet, det kan jeg godt se. Ja. Og ja, altså, igen der tror jeg, det linker meget til Peter Pan, og de bor nede i en hule under et træ. Altså, jeg tror det hele, det hænger meget sammen med Peter Pan. Der er meget med Peter Pan i det, også der med, at de kan flyve, ikke? Altså, eller, ja. de kan flyve kan de jo, men de floater jo, hvad hedder det? Han har også det der sleep floating scene på et tidspunkt, hvor han ikke, næsten ligesom man vågner op og har en våd drøm, så vågner han op og hvad hedder det, flyder, svæver hedder det på dansk, svæver rundt op omkring loftet, ikke? Vi mangler bare, at de putter noget af det der tryllestøv på hunden, så er den. Ja, den der har kys på i filmen, hvad den hedder? Nana, ja. Kom så, Nana. Kom så, Nana, ja. Men det er jo den der vilde ungdom, og den der, de er sådan nogle thrill riders, ikke? Altså, det er også det der med den der motorcykeljagt, det er også det der med, jeg er ligeglad, jeg behøves ikke... Jeg er ligeglad, jeg kommer til at leve evigt, og der er ikke noget, der kan slå mig ihjel, ikke? Altså hele den der ungdomstanke. Det er der jo heller ikke der, hvis de kører galt i motorcykel. Nej, det er der jo ikke for vampyrerne, kan man sige. Så kan de jo ikke... Så sker der jo ikke noget for dem. Nej, og det er også meget... Igen også det der med, hvor de er oppe på broen, det er egentlig også meget fed scene, ikke? Fordi det er sådan det der med, det skal sådan... det er sådan en mandagsprøve nærmest, ikke? Det der med, okay, hvor meget... Hvad tør du, og hvad tør du ikke, og sådan noget, ikke? Ja, hvor de hopper ud i togen. Ja, hopper ud i det uvisse, ikke? Altså, forsvinder nærmest ned i det uvisse, ikke? Det synes jeg også var ret fedt. Igen, og så tænker jeg sådan, igen sådan reference til Dracula, og sådan noget med tog, og sådan noget, tænker jeg. Det ligner næsten sådan et eller andet slot i Transylvanien, den der togbanebro der, med det der tog ned under. Kunne næsten ligne noget fra Francis Ford Coppola's senere film Dracula, ikke? Så der er meget sådan fede referencer ind til genren og nye fortolkninger på det. Jeg synes nogle af de der vampyr ting var sådan lidt det var sådan lidt heldigt, at det der med, så man kun halv vampyr, så er man ikke sådan helt vampyr endnu. Man er ikke sådan helt fortabt endnu. Så går der lige en lille periode, og så hvis man slår nogen ihjel, så er man vampyr. Og det tænker jeg sådan, nah, how convenient, tænker jeg. Altså, der er vel ikke nogen rigtige regler for vampyrer. Nej, det så handler jo om... De finder på deres egen, er vel fint nok, altså... Jo, det handler jo på... Det er jo også en måde at få den til at adskille sig fra alle de andre tonsvis af vampyrting, der er lavet, altså. Ja, men jeg tænker også på, at de glinsede faktisk også lidt, lagde I mærke til det? Der var et tidspunkt, de sådan glinsede lidt, ligesom de der skide vampyrer, den der Twilight, de der Twilight-film. Dem har jeg heller ikke set. De er sådan lidt mere, det ved jeg ikke. Jo, okay, vi ser dem dræbe og sådan noget, men de er sådan lidt mere fimsede end Dracula for eksempel, ikke, synes jeg. Er de overfald er sådan en helt bande surf-nazis. Surf-nazis. Men det ved jeg godt, surf-nazis must die, så der er ikke noget klart. Og det gør de også. Ja, det er vildt der, hvor han bider ned i hovedet på ham. Det tænker jeg, okay, det er sådan. Det ser fedt ud. Det ser vildt ud. Det er bare lige ned i isen på ham der. Det tænker jeg, okay. Hvis man er sulten, så kan man altså ikke vente til lige at komme over på siden til halsen. Så er det bare... Nej. En anden ting, der kunne... der er lidt sjov at tænke på, det er jo, at det var meningen, at Richard Donner, han oprindeligt skulle have instrueret den her, men man havde lidt for travlt med dødbringende våben. Og gav så faklen videre til Schumacher. Og det kunne jo have været lidt spændende at se, hvad Richard Donner havde gjort, fordi han lavede jo, hvad det hedder, Goonies. Og jeg ved ikke, spørgsmålet om den har fået sådan lidt mere eventyragtig feel, selvom jeg synes, den har meget. Jeg ved ikke, altså, jeg synes godt, jeg kan mærke, at han er ind over. Det var Schumacher, der skubbede en retning med, at det skulle være teenager, og det skulle være børn. Så det er allerede der ændrede sig jo fra Donners til Schumacher. Ja, men han var også inde på at gøre den lidt mørkere, var han ikke det? Altså, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at i ekstra materiale på Blu-ray, der sætter han og snakker om, at det var, han, Richard Donner sidder og snakker om, at det var en god ting, at den røg over til Schumacher, fordi han havde det der ekstra, sådan lidt bizarre spin på vampyrhistorien okay. Der, altså. Så man ikke selv havde set Donner, altså. Ja, og det er cool. Men han kan bare det der med, det ved jeg ikke, der var bare han har bare et eller andet med at lave eventyrfilm, eller sådan et eller andet. Ja, det ved jeg ikke, jeg synes bare... Jeg synes også, hans The Omen er en ret god horrorfilm, altså. Ja. Tegnet. Altså, det ja, er altså... Jo. Altså, det... Altså, jeg ved ikke, jeg kunne bare godt have set, men jeg synes også stadigvæk godt, jeg kan mærke lidt Donner indover, men... Ja, men det er også ham, der producerede den, ikke, kunne jeg ja. Se i starten. Jo. Altså, det synes jeg godt, man kan mærke. Det ved jeg sgu ikke, altså. Men det er også, hvis man ser på de to herres sådan resume, så synes jeg også, at Richard Donner har et lidt bedre sådan gennemgående resume. Ja, han har ikke lavet Batman og Robin. En Joel Schumacher har, fordi Joel Schumacher er edderhug med også lavet noget lort. Altså. Han er meget ujævn, men altså, når han er god, så er det også nogle gode film, han laver, synes så jeg. Så får han både lavet Batman og Robin og Batman Forever. Ja. Ja, men han har faktisk for eksempel, han har jo også lavet noget House of Cards, for eksempel, der har han lige instrueret nogle afsnit af det. Og... Ja, han har lavet Tigerland, der har lavet det. Ja, altså, Tigerland er udmærket. Falling også. Down også, altså. Falling Down er jo stort set den her film. Bare lidt anderledes. Det foregår også på sådan bare en måde. Bare lidt anderledes. Jamen, det går lidt ned ad bakke fra ham, da han laver Batman Forever allerede, ikke? Og så går det helt galt at lave Batman og Robin, ikke? Altså... Batman og Robin var også mere sådan en, at det var studiet, der sådan set dikterede, hvad han skulle lave. Det var ikke en, han var bare hyret for at være instruktør. Ja, og så prøvede man at... Altså, og så skulle de lave så meget legetøj ud af den. Ja, de prøvede rigtig mange karakterer ind i det for at få så meget legetøj som overhovedet muligt. Men ja. Jeg synes bare sådan gennemgående, der synes jeg bare, der er Richard Donner bare sådan mere solid. Hvis du ser hans resume, er okay, han har så lavet sådan noget som... Jeg synes, det er sådan en film, som du nævnte, Niels Tigerland, er okay. Altså, jamen, også 1 mm er jo rigtig ubehagelig. Og, ja, det er 1 mm. Ja, det er nemlig det der problem med 1 mm. Den er bare ubehagelig. Den har ikke sådan... Og Phone Booth er jo... Man kan sige meget om den, men den er anderledes, og jeg synes, det er spændende at se. Ja, og så er det jo så også endnu et samarbejde med Kiefer Sutherland. Yep. Jo, og så er det meget fedt det der med, at den er sådan en location, altså det er helt sikkert noget, han er sådan, og den er nærmest sådan i real time, så han har helt sikkert prøvet at lave den her Hitchcock-udfordring, ligesom han gjorde med Rope, hvor han også ville have en location, og prøve at lave den i real time, det er sådan lidt det samme der, det er så bare, i stedet for en lejlighed, så er det så... Med hvad sagde du? Hitchcock som Rope, han prøvede jo også, han ville jo gerne lave... Okay, han ville gerne lave... Rogue. Okay. Ej, han ville jo gerne have haft den i real time, og han... Ja, det var der ikke, film til... Ah, det er svært at lave film i real time, så han blev jo også nødt til at klippe lidt. Jamen, rullerne var på de der 15-16 minutter dengang der. Ja, det er selvfølgelig også et problem. Så ikke? De kunne ikke rigtig lave en lige på 90 minutter. Der skal skiftes film i kamera. Ah, men så kan man jo skifte film og så optage videre, men altså det giver stadig nogle... Det er også jo. Men der bliver lavet nogle dissolves og nogle klip. Ja, det gør der efter hver 14-15-16 minutter der, så kommer der, når de skal skifte film. Ja, men jeg mener også, den hopper da også i tid, gør den ikke det på et tidspunkt? Mere end... Nå, det er også lige meget. Men han er sådan meget ujævn, lad os bare sige det sådan. det er vist det, vi kan få ud af det, tror jeg. Men det er Richard Donner egentlig også lidt, kan jeg se. Og det er især sådan, han var jo især god i starten, ikke? Men der var han til gengæld også rigtig god. Altså, jeg synes bare, han, der alt det der med de Lady Hawk og Superman og Goonies og... Ja. Jamen også lige til... Jeg også tænke på, på det tidspunkt havde han jo været i Hollywood i... i 20 år i forvejen også. Altså, han er jo, han har jo nogen erfaring, Richard Donner. Altså, han startede jo som tv-instruktør. Altså. Ja, apropos det der, vi snakkede om med Tales from the Crypt, den der reference, der var til tegneserien med Tales from the Crypt, han er jo også instrueret af nogle af tv-serierne for Tales from the Crypt, så, så der kunne jo også godt, det kunne godt være noget, der var over, det var jo være det noget, der har overlevet fra hans idéer til filmen. Det er senere, er det ikke? Jo, det er vist. Ja, det. Ja, yeah, sorry. Det er det. Nå. Det er fra 9-4 frem. Men ja. Godt. jeg har også lidt, vi kan lige så godt, vi kan lige så godt tage hul på de her clips. Nå, jeg så også det der med, at de kan gå ud i solen. Vi kan også gemme dem til senere. Nu ved I, kan jeg huske, det er okay. Vi er i gang med, det bliver lidt kaotisk der. Vi er i gang med det her med, med de her forskellige regler. At det her med, at nogen af dem kan gå ud i sollys og sådan noget, det synes jeg også er sådan. Nej, det er jo ikke nogen af dem, der kan. Det er jo kun de to, som ikke er rigtige vampyrer. Ja, det finder man så ud af senere, men altså det er sådan lidt. Jamen, der er jo fuldstændig styr på det hele her. Ja, ja, okay. Så er du vampyr, eller så er du sådan næsten... Ja, ja, det er rigtigt. Ellers så er du bare sådan i grænseland, så er sådan no man's land, vampyren, ja. De mindede mig godt nok, altså den er jo også meget sådan arketypisk 80'er, ikke? De ligner godt nok nogen, de ligner, jeg tænkte, jeg er nok ikke den eneste, der tænkte det her, men altså alle de der cast-medlemmerne i den her, eller alle de her medlemmer af den her gruppe, er, hvad hedder det, The Lost Boys her, de ligner sådan lidt nogen fra en Duran Duran video også, altså den der The Wild Boys video, kan jeg huske den? Man skal have skulder langt hår, og sådan gerne bølget, ja, eller, ja. Også, ja. Men især den der video, den der Wild Boys, tænker jeg. Og en anden ting, som også lige lavede et comeback, det var den her korte t-shirt. Den her korte mave t-shirt, som vi også har set faktisk. Var det i Baywatch også, vi så det? Ja. Men der havde en kort mave t-shirt. Ja. Den er også lige den er lige med på et tidspunkt også. Det er jo, det var også det The Bee's Knees. Og ja, jeg spottede den. Jeg spottede den. Og så ham, det kan vi også, det kan vi gemme til senere, men ham, eller det kan vi også tage, ham der er hovedet, hvad kan man sige, overhovedet for den her vampyrgruppe, det er sådan meget atypisk familie eller gruppe, eller de ligger hele vejen igennem filmen op til, at det er ham Max, der er head vampire. Og, ja, så prøver de at teste ham på forskellige måder. Så prøver de at teste ham, ja, ved at hælde vand på ham. Fordi det ved vi jo, at vampyrer, de dør, når de får vand på sig. Men hvidløg i hvert fald, den får vi i hvert fald afkræftet, at det virker ikke. Men han har jo den her klassiske telltale med, at han beder om adgang, før han kommer ind. Ja. Det er også det, han siger senere jo, med at det var, når de første giver dem adgang, så virker det ikke på om de der ting der. Men det er jo så igen, hvordan det passer ind i deres manuskript, altså. Ja. Det er altså, du, sjovt, kan, altså. Du kan tage, man kan jo lave en hel bog med en side eller to til hver film, med hvor mange forskellige regler der er i dem også, ja, altså. Ja. I Near Dark er der andre regler, end der er i The Lost Boys, og som der er i Buffy, som der er i Twilight, altså. Ja, indtil The Vampire har de også deres helt egne regler, ikke? Ja. Men han er en meget atypisk vampyr, ham Max. Det var mere det, jeg ville hen til. Han passer ikke ind i... Nej, men så alligevel, så har han jo lidt det der... Han er også sådan en dame forfører, ikke? Finder vi ud af lidt, ikke? Så han var i hvert fald forført hende af moren. Så han har jo også det der Dracula over, så tænker jeg. Han ville gerne have en familie, men jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om de her unge gutter, The Lost Boys, var en del af hans familie, eller sådan... Ja, men jeg tror, han har lavet nogle af dem, ikke? Sådan forstod jeg det lidt. Altså, det kan være, han er Peter Pan, og moren, hun er... Hvad er det, Wendy? Blodsøjt i en Brady Bunch, som han siger til sidst. Ja. Ja. Det kan godt være. Men den begynder virkelig, altså, den begynder virkelig at tage... Den bliver fed, der hvor den virkelig begynder at tage fart, derefter han har... Ja, faktisk efter han har knaldet hende der, hvor man tænker sådan, okay, var det smart? Han er nede i den der grotte, og så knaller han hende der, og så tænker man, okay, var det det smarteste at gøre? Og så vågner han op der nærmest om, at han har en brænder, og så fortryder han det nærmest, ikke? Og så finder de ud af det, at han ikke har noget spejlbillede, og så er der nærmest den her, så skal han lige overveje, hvad han skal gøre ved det, ham her broren, ikke? Ham den yngre bror. Ja. Hvor de der, hvor rådet for de der to tosser, det er altså, kill your brother, you'll feel better. Yes. Jeg kan også godt lide senere i filmen, at de to frogbrødre, de er fuldstændig utilregnelige der, hvor de lige pludselig finder de på, da de har forskanset sig ind i huset, sammen med Star og den lille dreng der, at så skal de skulle slå Star og drengen ihjel. Altså. Ja, lige så snart de andre de er ude af rummet, så ja, hopper de på. Ja, ja, der er ikke nogen sådan, der er ikke nogen alliancer, der sådan, hvis de er vampyrer, så skal de bare ned, altså. Ja. Det var også bare sådan lidt, så skal ham drengen bare dø. Jeg tænkte sådan, okay, ser vi det, tænker jeg også, men det gjorde vi så selvfølgelig ikke. Og lige inden da, der har vi også haft den der meget mærkelige scene, hvor han sådan skal fortælle moren, han har fundet ud af, hvad det hele er, og så skal han fortælle moren, der arbejder i den her videobutik. Og så har han sin cykel med inde i videobutikken. Hvad er det eneste, der undrer mig over, at han skulle have sin BMX med inde i butikken? Kan jeg gerne det hugge det? Nej, det er selvfølgelig, okay, der er meget... Der er meget cykeltyveri i den her Santa, hvad hedder den? Ja, der er vampyrer, så er det sgu også cykeltyve. Altså. Ja, cykeltyve vampyrer, ja. Men det var, det synes jeg bare var en mærkelig scene. Og så kommer vi hjem, og så får vi nærmest det her, det bliver nærmest sådan lidt home invasion, ikke? Mm. Hvor de sådan, man ser, at de gør klar. Det er nærmest sådan en vampyrudgave af Home Alone, ikke? Så går de klar, og så begynder de at trænge ind der. Det synes jeg var meget fedt. Men jeg synes, det er... Hele vejen igennem filmen får vi sådan lagt op til, at det er enorme mængder af folk, der er forsvundet sådan over længere tid. Og jeg synes, de tager det sådan meget stille og roligt. Altså. Ja, altså ikke nogen, der panikker også. Altså i forhold til, at han lige fundet ud af, at hans bror er vampyr, og han begynder at råbe og skrige og sådan. Men jeg tænker på de andre i byen også, at det er virkelig mange, der forsvinder, alle de her skide savnede plakater, der hænger, og det, de også siger, at der er jo bare døde folk overalt. Ja, ja, også ham der politimanden i starten, der var væk, ikke? Han får reddet taget af den der bil, ikke? Altså, der sker nogle mærkelige ting, ikke? Men de tager det sådan meget... Men det, altså, det kan man sige, der er ham bedst for en sidst, det forklarer han måske også, ikke? Fordi han siger, at det eneste, der er rigtig træls for den der by, de bor i, det er the damn vampire, siger han så, ikke? Altså, så det, han kendte i hvert fald til det, ikke? Så det kan være, at de andre også kender til det, og så bare lever. Det er faktisk meget fedt, der hvor han kører ind gennem til sidst, og så lige... Ja. Man har næsten glemt ham helt. Så skal han i køleskabet og have en øl. Ja, jeg troede faktisk lige, da han gik i køleskabet, så tænkte jeg, nå, nu går han ud og tager noget blod ud i køleskabet, og så er han også... Vampyrer, ja. Det var derfor, at de ikke måtte, fordi det var nærmest blevet sat op til det, fordi at han havde jo den der specielle hylde ude i køleskabet, hvor ingen andre, der skulle de ikke, der hænger sådan noget pap for den, så de ikke kan se, hvad der er på hylden. Vil du have den? Jeg har den. Ja. Skal vi se ham. Talk about the Texas Chainsaw Massacre. Rules! We got some rules around here. Second shelf is mine. That's where I keep my root beers and my double thick Oreo cookies. Nobody touches the second shelf but me. Now. Så der er jo sat op. Jamen, han er rigtig fed. Og så kører han rundt den der mærkelige bil. Det var også en fed scene der, hvor han siger, nu skal de ind til byen, så lige sætter jeg ind og starter motoren, og så går vi. Ja. Jamen, de snyder ham jo også på et tidspunkt, for de siger, at han skal ind og møde en eller anden kæreste, eller sådan noget, så er han ude af huset, ikke? Så kører han afsted i den der bil, og det er et eller andet på den der tv-serie, den der Beverly Hillbillies. Tænkte jeg, der skulle komme den der musik, den der... Jeg kan ikke huske det. Der er sådan et eller andet musik til den der Beverly Hillbillies, eller hvad de hedder. Så er der en anden ting, som gør, at... det er i hvert fald nogle ting, jeg ikke har set i vampyrfilm før. Noget, som adskiller de her vampyrer fra andre vampyrer. Nu kan I lige prøve at... Jamen, I fanger det. Du havde det godt nok også lidt med i din intro, Christopher. Your creature of the night, Michael. Just like out of a comic book. You're a vampire, Michael. My own brother, a goddamn shit-sucking vampire. Will you wait till mom finds out, buddy? Shit-sucking, den har jeg ikke set før. Det er... den er lidt grov. Ja, den er lidt grov. Det er det, der var med til R-ratingen. Jeg synes også generelt, at Corey Heyman får stort set alle de gode replikker i filmen, altså næsten hver gang han siger andet, at det ja, de er ret sjove, hans replikker. Der er blandt andet den her. Wisdom, I'll protect you, bud. Even though you're a vampire, you're still my brother. Det var dybt. Ja. Yeah. Og så den her. Death by stereo. Ja, så spiller den et eller andet fuldstændig vanvittig metalmusik, eller sådan noget 80'er metal, kan ikke det? Jeg mener, det er bare ret fedt. Ja, jeg synes, den kammer meget over i rigtig dårlige replikker nogle gange, men jo, meget sjovt. Jeg synes også, den der, altså, der er nogle virkelig fede ting inde i huset der. Jeg kan også godt lide der, hvor der er på et tidspunkt, den der hund vælter ham over i badekarret. Den scene er fantastisk. Den synes jeg, for mig var det rent poltergeist. Den scene der oppe på toilettet der, hvor bagefter, ja. Hvor det hele bare begynder at dreje rundt, og der kommer blod op af vaskene, og det er midten. Ja, det er en ret voldsom, ja. Reaktion. Vi får også at vide der med, at det er forskelligt, hvordan de reagerer, når de dør. At det siger han jo, Corey Feldman. Ja. Og den måde, det han siger, den replik, det er faktisk en rækkefølge, de dør i, på den måde, de dør. Det kan jeg ved ikke, om du har den der, hvordan er det, så er der en, der vil eksplodere, så er der en af dem, der vil... Nå, det lader jeg slet ikke mærke til. Nå, cool. Okay. Så han predicter lige, hvad der kommer til at ske. Ja. Jeg synes så, det sidste opgør inde i huset var lidt skuffende. Jeg synes, det er fedt op på toilettet og sådan noget. Jeg synes også, der er nogle fede Death by Stereo, også fedt. Men jeg synes især opgøret med Kiefer Sutherland var sådan lidt... Så bliver han bare lige væltet ind over de der gevier, og så er han død. Det er sådan lidt... Er han død? Ja, det er så det. Det er så det. Er han død? Nå, ja, der er jo en 2 og en 3 også. Men jeg siger bare... Det er jo ikke sådan, at han... Det er jo altså ikke Brad Pitt, der hænger, der hugger, hvad hedder han, Antonio Banderas midt over, vel? Altså, det er det jo ikke. Ej, det er jo ikke Antonio Banderas, der bliver hugget midt over, men der, hvor han går ind og brænder alle derinde i Paris, i Into the Vampire, der, hvor han går ind og brænder alle sammen ihjel. Alle dem, der har været med til, at, at hun er blevet til sten, hvad hedder hun, ja. Claudia. Så går han ind i gang med det der lig. Det er sådan lidt federe. Jeg synes, det var sådan lidt, fordi der var lagt op til, hvor badass sej han er, ham der hovedvampyren, og jeg synes ikke rigtigt, det får det ikke rigtig vist til sidst. Det er sådan lidt, vi skal også bare til at være færdige. Det ved jeg ikke, det tænker jeg bare. Det er fordi, jeg er lidt skuffet over. Jeg er også lidt skuffet over, at han bare blev kørt ned, ham der hovedvampyren. Det var sådan lidt for... Jeg ville gerne have haft noget mere kamp derinde. Det var der, det var rigtig fedt. Ja. Jeg ville også gerne have set hunden æde nogle flere af dem, eller smadre nogle flere af dem. Men der var i hvert fald lagt op til, at han gik ikke i opløsning som den eneste, ham David her. Og det er jo sådan noget, de ville samle op på i... Det var i hvert fald meningen, det skulle samles op på i en sequel. Der var, okay. Der var lang tid meningen, der skulle komme en sequel, der hed The Lost Girls. og den lyder spændende. men der kom jo så nogle sequels senere. The Tribe og en til. The Thirst, er ikke den sidste? Det kan godt være. Det er virkelig det, jeg tænkte lang tid over de der... Men der er det jo den eneste, der er med i dem, det er Corey Feldman. Corey Feldman, ja. Jeg mener også, kan det også være, at han er med om den anden Frog Brother, hvad er det, ham? Jameson Newland, eller hvad han hedder. Han er med, hvad her, han er, Kiefer Sutherlands bror er med i en af dem. Ja. Hans papbror. Så fik han lige lidt, af der limelight der. Ja. Det er lidt ligesom, at Baldwin-brødrene, de skiftes lidt og tager hinanden. Der er ikke nogen, der kan kende forskel, hvem det er, der kommer fra sættet. Det er bare, det sender bare en af brødrene, og jeg gider fandme ikke i dag. Nå, du tager den bare. No worries, brother. Den tredje af Lost Boys-filmen skulle faktisk være ganske udmærket. Toren skulle være ret elendig. Okay. Den tredje er den der, The Thirst. Men er det ikke sådan nogle, det er jo ikke sådan nogle rigtige, jo, det er jo forestillelser, men det er sådan nogle direct-to-video, er det ikke det? Det er jo ikke sådan nogle, der rigtig har lagt nogle penge, eller noget tid, eller noget kærlighed. Er det det? Jeg ved ikke, meget kærlighed, der er lagt i, men det kan jo godt være god sådan noget direct-to-video. Det har vi jo set nogle dage, inden på sidste 50 podcast. Ja, jeg forholder mig bare skeptisk. Jeg forholder mig bare skeptisk, for jeg synes, det var også den historie, jeg har fortalt, ikke? Altså, men selvfølgelig, The Lost Girls kunne da være en spændende vinkel op på det. Det kunne være, det kunne, ja. Det kunne have været rigtig fedt. Men altså, det kunne også meget nemt komme til at ligne den første film, bare med nogle piger, to piger, der flyttede til en ny by, ikke? Og så er der en pigebande, og så, ja, det kunne meget nemt blive det samme, ikke? Så det er måske også lidt for, ved jeg ikke, det er måske lidt for obvious at gå den vej. Yeah. Men jeg kan rigtig godt lide de der scener med hunden. De synes jeg fungerede rigtig godt. Både den der, hvor han er ved at, og hvad var det, du kaldte det? Vamp out, var det du sagde? Ja. Vamp out der, hvor han står der, hvor han er i badekarret, og han bare står, og tænderne er ved at komme frem, og han næsten ikke kan styre sig selv ved at hoppe på broren der. Og så dykker han lige der, hvor hunden hopper. Det er ret fedt. Og det er så senere igen, så hopper hunden også på ham over i badekarret. Det der badekar bliver brugt maksimalt. En ting, jeg synes var lidt sjov, nu når jeg kom til at kigge i mine noter, det var, at vi får credits to gange. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til. Altså, jeg havde det sådan lidt med den der film, den startede nærmest sådan tre gange. Fordi der er den der... Hvad for det to gange? Ja, det igen, jeg siger, den er sådan lidt tung i røven med at komme i gang i starten, ikke? Fordi man har den der, hvor, altså, du har i hvert fald to gange, ja, for du har to gange, hvor kameraet flyver hen over landet. Men credits, hvor der står, hvem der har instrueret den, og hvem der har produceret den, og så videre, det kommer to gange. Første gang der, hvor vi kører ind over vandet, så får vi scenen med hvor de spiser ham vagten der, og så kommer scenen, hvor de to brødre, de kører ind til Santa Clara, og der kommer credits en gang til. Ja, og det var der, altså jeg kunne meget godt lide det der, vi har snart med den der mærkelige start, ikke? Men det er ligesom, man har ikke kunne finde ud af, hvad for en start skal man have, ikke? Skal vi etablere, hvor vi starter med brødrene, eller skal vi etablere, hvor vi starter med den der, og så har man så valgt vampyrgruppen, ikke? Men det er fedt, fordi så har vi jo lige, så har vi fået at vide, at der sker noget spændende eller noget skummelt i den her by. Ja, og så ser de jo også det der skilt, som du sagde, det der murder capital of the world, ikke? Og så er man sådan lidt i tvivl, er det bare nogen, der laver sjov, eller er der sådan noget om det, ikke? Altså det er jo også lidt fedt lavet, den måde det er lavet på, hvem har skrevet det og sådan noget, ikke? Så der er sådan lidt mystik der. Men igen, ja, den tog lang tid om at komme i gang, synes jeg. Og så får vi igen den der, altså igen den der sex... mand, der står fuldstændig pumped og på ecstasy og bare klinser og bare står... Ja, men han er jo så åbenbart mindværdig, for når du står nu et andet gang. Ja, han også fordi han holder den der... På en side står han bare sådan og pumper med sin hånd i luften, samtidig med han står med en sax i den anden hånd, og den der sax, det ligner bare sådan en... det ligner bare sådan en tandstik for ham, den der sax, fordi han bare er så stor og pumped, den der sax, mand, og så de der kæder, han er på. Det kan være, det er Kenny G's bodybuilder-træner, måske, det ved jeg. Kom her. Det er man aldrig. Han bliver bare ved, i hvert fald. Altså, jeg kunne forestille mig, at der var nogen, der lavede sådan en eller anden YouTube meme rap, hvor man bare kører den der sekvens i loop i 10 timer og sådan noget. Det må der findes, hvor han bare står der. Ingen jeg husker, han siger. Han står bare der totalt pumped. Det er så der, hvor han kører ind i forretningen med cyklen. Det var de to mærkeligste ting i filmen. Den vandt en Saturn Award i 87 for bedste horrorfilm. Det var en del, må man sige. Ikke rigtig hvad var den op imod? Ja, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg kan kun se, hvem der vandt de forskellige år. Bum, bum, bum, bum. Ja, nej. Nej. Den var op med nogle andre film. Som ikke var gode, og derfor tabte de. Har du vundet dem? Jeg er inde på siden nu, men der står sgu kun, hvem der vandt. Ja. Det er selvfølgelig meget smart af dem. Ja. Men jeg var den eneste, der synes den var sådan, den var lidt lang tid om at komme i gang, eller? Det var ikke, det synes jeg andre ikke er et problem. I har selvfølgelig også set den før. Jamen altså, jeg vil så sige, at det var sådan lidt et sats, at jeg valgte den, fordi jeg har godt nok haft den både på VHS og på DVD, men af en eller anden grund, så har den aldrig sådan rigtig været helt op at ringe for mig, alligevel skulle jeg så have den på VHS og DVD, men... men kunne så, købe den på to formater. Altså, jeg har den så også på Blu-ray. Men du er ikke så vild med den, du er ikke så vild med den. Nej, men jeg synes faktisk, det er en af dem, der vinder ved gensyn. Altså, jeg synes den, også fordi, at man kan se, hvor meget han sådan set leger med det, Schumacher også. Altså, der er jo også på tidspunkt, at den går sådan helt Mario Bava, Dario Argento med de der gels, altså der lige pludselig skifter mellem rød og grøn farver. Ja, det tænker jeg også, det er det der røde. Og det er virkelig, virkelig lidt sjovt at se en Schumacher-film, altså. Ja. Han bliver så kunstnerisk, altså. Når man er vant til at se de der slik, de der glatte produktioner, som han er god til at lave, altså. Der var selvfølgelig også lidt gels og neonfarver og sådan noget i Batman-filmerne, men det er sådan en helt anden ting. Det er faktisk ikke på en forkert måde. Den der bil har jo også sådan et eller andet gel på, eller den har jo også sådan et eller andet, den har sådan noget lyste blå på hjulet og sådan noget, jeg husker, den der Batman-bil. Men jeg synes, at den bliver bedre for hver gang, jeg har set den, altså. Og nu bliver det nok også sidste gang, jeg har købt den, vil jeg så sige. Men jeg synes faktisk også, at effekterne i overholder faktisk overraskende godt. Altså de praktiske effekter i den, synes jeg faktisk er ret fedt. Jeg synes faktisk, det er ret fedt, der hvor han ryger i badekarret. I badekarret, jeg synes, den scene er helt fantastisk. Det er ret fedt lavet. Det er sådan, der er lidt Shining Poltergeist over det, som du siger. Og der er blod alle vejen. Eller også faktisk Stephen King's It. Der hvor der kommer blod op af... Der hvor han står og børster tænder, og så kommer der blod op af... Er det ikke sådan der? Eller kommer blod ud af vandhanen, hvad det er. Det var sådan meget, hvad skal man sige, det var meget sådan malerisk, den scene. Det kunne jeg godt lide. Der gik de sådan all out på den der... Men jeg ved ikke, jeg synes, den, som jeg vidste, der skrev til dig, Niels, efter jeg havde set den, at jeg synes, den, den var noget bedre, end jeg havde forventet. Jeg havde frygtet, at den var rigtig dårlig og slet ikke holdt. Og jeg synes faktisk, den var ganske god. Jeg kan rigtig godt lide det her, hvor der bare den der måde, hvor man opbygger bare en anden stemning i starten, og sådan stille, uden at sammenligne den med den film, hvad den hedder, Picnic at Hanging Rock, hvor at hele, det er ikke en samme type film, men det er også sådan en stille film, hvor det hele det bare bliver opbygget stille og roligt, vi har noget musik, der bare underbygger, hvad der sker, og det, sådan noget elsker jeg simpelthen bare. Den tager så god tid, og så går den bare full retard til sidst, som siger, Men det var egentlig sidst, jeg synes jo egentlig godt, den går bare lige et kvarter mere til sidst. Altså, det var der, jeg synes, den blev rigtig fed. Det var der, okay, nu fik vi så, jeg har haft hele den her opbygning, nu får vi så konfrontationen med hinanden. Og nu jeg sad og kiggede på uret til sidst, og så, at den overholdte gearreglen, den der med, at det skulle være lidt over halvanden time. Jamen, er det ikke en time og 29? En time og 37 og sådan. Men det er også det er special edition. Jeg ved ikke, om man lige det hele så kan få den, fordi... Nej, men nu er det Blu-ray-udgaven, jeg så det må jo være den rigtige længde. Det er jo ikke PAL eller noget, det er jo bare i almindelig... Nej, men jeg tænker, den jeg så var en special edition, så jeg ved ikke om... Der er ikke noget ekstra i. Nej. Der er ikke lavet nogen special edition, der er ikke nogen... der er special edition med, at der er ekstra materiale med. Ja. Men der er ikke nogen... Det er også special edition, det man ser på Netflix. Ja, men ja. Fordi jeg startede på Netflix. De er bare taget direkte fra DVD-cover, tror jeg. Ja, for jeg startede nemlig på, den ligger på Netflix Mexico, tror jeg det er. Ja. Men der var ikke, jeg tror det var lyden, der var noget problem med, eller et eller andet, så jeg hoppede over til DVD'en i stedet for. Og, Jeg kunne godt se den fra Mexico. Det var faktisk den første film, jeg har set fra Netflix Mexico, måske også. Jeg har forresten fundet Saturn Awards med de andre nominerede. Sådan. Og jeg kan se, to af de andre film, vi snakker om, har faktisk også vundet for bedste horrorfilm. Det var Gremlins og Fright Night, 84 og 85. Men i 87, der var The Lost Boys, den var op imod Evil Dead 2, Hellraiser, Near Dark, A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors og Pumpkinhead, den med Lance Henriksen. Hvis vi lige tager de to sidste væk, så forstår jeg ikke, at den her vandt. De to sidste nu er også ganske udmærket. De to sidste, eller men Pumpkinhead har ikke. Men det kunne være, at den er, ja, måske fordi den er så 80'er, altså. Men okay, alligevel er den har vundet over Evil Dead 2, som er en af de bedste horrorfilm, der er lavet. Jeg synes også, Hellraiser 1, den første Hellraiser, er også rigtig, rigtig fed. Og næsten. Ja. Det synes jeg måske er sådan lidt, det er sgu lidt overraskende alligevel. Nå, men... Året efter, der vandt Beetlejuice i den kategori der. I horror-kategorien? Ja, over Child's Play, Dead Ringers, Halloween 4, Hellbound, Hellraiser 2, og Nightmare on Elm Street 4, og Waxwork. Okay. Den har jeg aldrig hørt om, Waxwork. Det er med, hvad hedder det, Zach Galligan, ham fra Gremlins. Og med det voksmuseum. Er det sådan lidt Winston Price, hvad hedder det? Vincent Price, hvad hedder den? Ja, den er nok inspireret af det. Jeg kan ikke huske, om det er noget af, hvad hedder Charles Band har været over. Det kunne jeg næsten forestille mig. Hvis det ikke er en med det største budget. Jamen, skal vi til at runde den af? Ja. Og er det en i Jylland-bevalg? Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg synes sgu egentlig lidt, indtil vi kom sådan et godt stykke ind i den her film, så synes jeg faktisk, den var lidt kedelig. Og jeg ved sgu ikke lige hvorfor, jeg har heller ikke set film før. Men jeg tror, hvis man ikke har det der nostalgiske blik på den, eller historier med den, så tror jeg måske, det er sådan lidt en tough sell. Fordi at der går sådan lidt inden af det her, det bliver fedt. Det bliver fedt til sidst, synes jeg. Og hvis man kender filmen, vil jeg sige, og sidder med nogle gutter og drikker noget øl, ligesom jeg har sagt mange andre film i vores podcast, så kan man måske godt se, men jeg synes ikke, det var sådan, jeg var ikke helt tilfreds. Jeg synes, det var lidt, det tog lidt lang tid, om at komme i gang for mig. Det var lidt, det var en tough sell for mig. Altså, jeg vil sige, hvis man godt kan lide den der 80'er horror genre der, altså, og godt kan lide Goonierne, og godt kan lide Monster Squad, og hvad det er, sådan noget, Friday Night, og, altså, så giver jeg kast med den. Men det er en af, hvis man skal lige have den der, hvad kan man kalde det, smag i anførselstegn for, hvad her det, for 80'er film, altså, for den er meget 80'er. Ikke, at der er noget dårligt i det overhovedet, men der er nogen, de vil stå af over for bare se dem med det hår, de har, det tøj, de har, nogen, de under rigtigt at tænke over, at man måske lige skal se, hvad det egentlig handler om. Den er, altså, den er sindssyg 80'er, som du siger. Altså, den er meget æstetisk, så er der ingen tvivl om. Altså, den er jo ikke, du er meget i tvivl om, hvordan den er, også den måde, den er replikkerne og... Ja, det er ikke en, man kan sige, at den er tidløs. Altså, den er ikke, det er ikke en, man kan sige, at den kan lige så godt foregå i 77 eller 97. Nej, det er ikke sådan en, der står uden for tiden, og så er bare sådan en klassiker, man skal se. Det synes jeg. Men netop derfor synes jeg, at den er sjov at se, fordi at man kan se, at bestemt. Jeg løb selv rundt i mange af de samfarvede tøj dengang. Og jeg synes, det er sjovt at se, men igen, det er nok også bare... Ja. Det ligner meget sådan en musikvideo som 80'erne, ja. Som vi alle sammen er inde på. Det er jo sådan en lang musikvideo på mange måder, synes jeg. Mm. Jeg ved ikke, om Schumacher nogensinde har lært nogen musikvideo, men mange af hans film ligner jo lange musikvideoer, sådan set. Ja, og jeg synes også, vi kommer jo heller ikke sådan virkelig dybt i karaktererne, vel? Det er jo sådan lidt movie of the week territorier, synes jeg. Den balancerer sådan på en fin ting mellem sådan at være det der... B-film slok, som jeg egentlig synes er meget fedt, og så det der, ja, så har den det der teenage-vinkel på sig også, ikke? Cool. Ja, men det sjove er, hvis man ser X-Men-3-lampen på DVD eller Blu-ray, så ser de faktisk og snakker om, at det er en af hans mest, af Schumachers mest personlige og mest dybe film, og det er så, hvordan man ser på det, altså. Men selvfølgelig i forhold til Batman og Robin, så er den nok ret dyb. Jo. Ja. Jeg ved ikke, om det er en anbefaling. Godt. Jamen, jeg tror, vi runder Lost Boys her. Og Christoffer. Yes. Næste gang, eller... Ja. Gangen efter, fordi yes. det kommer lige tilbage efter. Men næste gang, vi skal snakke om reelle film, der får du lov til at vælge. Jeg har stafetten. Sådan. Det er fedt. Det er fedt. Og det var jo... altså den her magt, du valgte ikke også? Jo, altså den her magt, jeg så vælger og skal udmynde over, ja. Den er jo også... Altså den skulle jeg skulle også tænke godt over, hvad vi skulle have. Så jeg var inde i nogle forskellige ting, og så kom jeg tænke på, at jeg har set den her gang, der hedder My Science Project. Jeg tror, den hedder Time Busters på dansk, der handler om nogen, der bygger sådan en tidsmaskine. Men den har jeg ikke set i lang tid, så den ved jeg ikke helt, og sådan noget. Den skal jeg lige se igen før. Og så var jeg ind over en film, der hedder Leviathan, der er sådan en nærmest sådan en alien udgave af Diabetes, men den har jeg heller ikke set, så det var også lidt et sats og sådan noget, så den gik jeg også fra igen og sådan noget. Men så kommer jeg til at tænke på, at der er en film, som vi har ligesom har gået som katten om den varme grød om så mange gange. Og nu tænker jeg, nu skal det fandme være, nu skal vi have set den igen, og nu skal vi have snakket om den. Så jeg har valgt Weird Science, eller Tasper, jeg er din på dansk. Sådan. En ung og hot Kelly Brock. Så den glæder jeg mig meget til at se, fordi den kan jeg huske, at jeg så på TV3, dengang de sendte den, dengang i, ja det må jo have været 90'erne eller 80'erne, men nok 90'erne eller 80'erne, nok 90'erne, de har sendt den. Og den har vi snakket meget om, den her Weird Science, og også en lidt en 80'er perle, så den glæder jeg mig meget til at snakke med jer om. Yes. Jeg er også sikker på, at det er en film Kasper også vil sætte pris på. Det kan være, at vi endda kan få overtalt Gert til at komme tilbage og se den. Det kunne faktisk han er jo stor John Hughes-fan, så det... Ja, og Khalil Brock måske også. Måske mere Khalil Brock fan. Så, ja. Ja. Vi må lige spørge ham. Ja, og han kommer med næste gang faktisk, fordi næste gang, i næste uge allerede. Der er det All-Star. Der er et All-Star cast. Der er det er jo ved at være Oscar-tid igen. Så vanen tro, så vil vi tilsidesætte alle de film, der er nomineret til Oscars, og så komme med vores bud på de bedste film fra 2013. De egentlig nomineret. De egentlig nomineret, og det er jo 90% direct-to-video, vi kigger på der, så... ja, så gerne, han må da have lavet 4-5 film eller sådan noget. Det tror jeg i hvert fald. Så de er jo selvskrevne, og Stallone har også lavet en masse film, og så det er jo... De skriver jo næsten sig selv, den top 10. Og, vi kigger jo... Vi har snakket lidt om det, og vi vælger at gøre det ligesom Oscars, og kigge på de film, som er fra det amerikanske release år 2013. I stedet for det danske, fordi ja, det kører lidt skævt, men ja. Så vi har gjort, hvad vi kunne for at se så mange nyere amerikanske film, som vi kan, og så vi ser, om de kommer med på listen. Eller om det er The Iron Man og Sharknado, det er også 2013. Sharknado, det er rigtigt, ja. Det er spændende, om de har fået nogen på i år. Det er jo altid lidt interessant. Sidste år, der havde han havde en på førstepladsen, og den fik lige point nok til at komme ind på vores samlede 10. plads. Sådan tror jeg, det var. Men hvad var det for en film, kan vi huske det? Det var ikke Shame i hvert fald. Det var ikke Shame. Det var han var ikke så glad for Shame, hvis jeg husker. Jamen, havde han set Shame? Eller var det kun os? Han har set noget af den, men så har han givet den op, fordi at han synes, det var noget lort. Var det sidste år, var det ikke der, vi havde Drive på, eller var det, nej, det er flere år, det er der 2 år siden. Det kan godt være, det var Shame sidste år. Jeg er ret sikker på, at det var Shame sidste år. Hvad havde han så, det var ikke engang en machete-film, så han havde, det kan jeg ikke huske. Nej, men der er en ny machete-film i år, så det er jo den. Det kan være, han vil have den, så kan han selv fortælle næste gang, hvad det var, han næsten fik på listen sidste gang. Han kommer helt til fra sidste år, så hvis han kommer helt sikkert til at brugge sig over det, så... Men vi er alle sammen med, så det bliver rigtig spændende. Ja. Og høre, jeg glæder mig i hvert fald meget, fordi jeg ved, at min egen liste er nok noget atypisk, og på ingen måde sammenlignelig med dine. Ej, vi skal lige snakke sammen, så vi lige koordinerer lidt, Morten. Det er klart. Ja, så vi ikke vælger fuldstændig. Det vil bare være så underligt, hvis vi alle sammen vælger de samme film. Men jeg er ret sikker på, at jeg har nogle film, som I ikke har på jeres liste. Så det, ja, det plejer at være sådan, at vi ikke ved, hvad hinanden i alt færdighed skal sige, så vi ikke ved, hvad hinanden vælger. Sådan at det vildelige er den, der har fået flest stemmer, der ligesom kommer ind på vores liste. Ja, og det sjove er, at der er ingen af jer, udover mig, som kender listen. Den færdige liste, faktisk, så du kan rigge listen, det er det, du bruger. Ja, jeg laver selvfølgelig sådan, at det er min film, der kommer i top. Klart, fordi, det er klart. Nej, vi plejer, at I får listen at vide, faktisk ikke før vi optager, så I får det at vide sådan løbende, iterativt, igennem optagelsen. Så det er også lidt spændende, så I ved heller ikke, hvad der kommer nummer 1. Nej. Så det glæder vi os til. Men det optager vi næste uge, og håber på at få det ud inden Oscar, så I kan se, hvor meget fejl de tager. Ja, og så bagefter er det så Kelly Brock og Weird Science. Yes. Som også er lidt en favorite. Altså, det er en, vi har virkelig snakket om i lang tid. Det er sådan en, vi er kommet lidt væk fra igen. Ja, den har faktisk været næsten på trapperne til at blive set en af de gange, vi har mødtes med hinanden. Jeg havde den med en af gangene. Og jeg kan se, den ligger bare... Og så vi Poltergeist. Ja, nej. Ja, det var godt nok ikke god. Du giver et... Ja, nu er han ikke til at forsvare sig selv, men der var edderhåb at ringe, synes jeg. Men Gert synes, det var meget morsomt. Men, så han morer sig da. Men det ligger der på Netflix. Danmark, kan jeg se. Så. Fedt. Så det er bare at gå i gang. Det skal vi også se, om vi kan huske at sige, fordi mange af de film, vi ser, de ligger på Netflix, eller steder, hvor man kan... Så kan man jo selv se med, og se, om Kelly Brock stadig er hot. Det tror jeg, svaret er ja. Umiddelbart. Hun var stadig hot den i 85. Dengang er hun hot stadigvæk. Ja. Jeg tror ikke mere. Nej, men også i ny optik, mener jeg, så tror jeg stadig, hun er hot. Men hun damper sådan. Jeg husker hende helt, som om hun damper, da hun kommer ud sådan helt af sex. Hun er lige blevet lavet, jo, som man siger. Af printeren. Hun er lige blevet trykt. Jeg kan huske, det er noget med, at de scanner et Playboy ind i en printer, eller sådan et eller andet. For de har ikke en scanner, men det kommer vi jo til at snakke om. En anden ting, jeg synes lige, jeg vil nævne, det er, at der i den seneste tid er mange, der er begyndt at skrive til os på hjemmesiden og på Facebook, og det er rigtig fedt. Vi læser det hele, det er ikke sikkert, vi når at svare det hele, men det er rigtig fedt, og kom rigtig gerne med anbefalinger. Og det kan være, at det måske er nemmere at lægge pres på os enkeltvis, fordi vi skiftes jo sådan lidt til at vælge film, så med at få overtalt de næste på listen til hvem vi skal se, eller hvad vi skal se, så men det er rigtig fint at give at skrive. Gangen efter Christoffer er det Kasper også. Kasper, ja. Det kan være, at vi skulle lægge en liste. Det kan være, at du vil lige gøre det, lige lægge en liste op på, hvordan rækkefølgen er, sådan at man har mulighed for at tænke taktisk. Og så prøver vi også en gang imellem at hive de her sådan lidt specials ind over, hvor vi finder på et eller andet underligt og skørt, som Baywatch er det, vi så sidst. Ja, der var vi helt, ja. Jo, det var sjovt. Så, men jeg synes, vi skal runde af, og så ses vi igen om en uges tid til Oscar-podcast. Ja, det bliver godt. Det plejer at være sjovt. Tak for i aften. Tak for i aften. Hej. Hej.